Nicodemus Dutch ve İskelet. Mark Twain. Seslendiren Akın Altan. Missouri'de bir matbaanın ayak işlerine baktığım çocukluk günlerimde, uzun bacaklı, kabarık saçlı, partal pantolonlu, 16 yaşlarında dangul dungul bir oğlan, bir gün selamsız sabahsız salına salına içeri girdi ve ellerini dibine kadar soktuğu pantolon ceplerinden çekmeden, gözleri ve kulaklarının üstüne böcek yemiş bir lahana yaprağı gibi sarkan kenarları eprimiş, eski püskü geniş kenarlı şapkasını çıkarmadan, kayıtsızca etrafa bakındıktan sonra kalçasını yayın yönetmeninin masasına dayayıp, kocaman kaba kunduralarını üst üste attı, uzaktan uçan bir sineği üst dişlerinin arasından bir tükürük fırlatıp yere yapıştırdı. Ve hiç istifini bozmadan sordu. ''Patronu yok mu buranın?'' ''Patron benim.'' dedi yayın yönetmeni. Bu tuhaf mahluku şaşkınlık içinde tepeden tırnağa süzerek. ''Bu işi biri daha kapsın istemez misin? He? Ne diyorsun?'' ''Vallahi bilmem ki. Sen ister misin bu işi kapmayı?'' ''Benim babalık o kadar çulsuz ki. Bana bakamıyor artık. Bir iş bulsam iyi olacak. Hiç fark etmez. Gücüm kuvvetim yerinde. Turp gibiyim. Ağır mış hafifmiş bakmam. Ne iş olsa yaparım.'' ''Matbaacılığı öğrenirim diyor musun?'' ''Doğrusunu istersen ne öğreneceğim umurumda değil. Ekmeğimi kazanmanın bir yolunu bulayım yeter. Matbaacılık mı neyse. Onu da şıpın işi öğrenirim.'' ''Okuman var mı?'' ''E işte.'' ''Yazman?'' ''Aslına bakarsan, benden daha iyi çızıktıranları gördüm.'' ''Hesabın nasıldır?'' ''Hesaptan kitaptan anlamam. Ama 12 kere 12'ye kadar hiç şaşmam. Ondan sonrasına karışmam.'' ''Nerelisin sen?'' ''Şu bizim Şelbi'denim.'' ''Baban hangi mezhepten?'' ''Benim babalık mı?'' ''He, nalbantlık yapar.'' ''Yok, yok. Ne iş yaptığını sormadım. Mezhebi ne diye sordum.'' ''He, anlamadım. Kusura kalma. Masondur kendisi.'' ''Yok, yok, yine anlamadın. Babam bir kiliseye bağlı mı? Onu soruyorum.'' ''Öyle söylesene. Ağzının içinde ebeleyip gebelersen anlayamam ki. Bir kiliseye bağlı mı diyorsun?'' ''Söyleyeyim, patron. 40 yıldır gönülden baptisttir kendisi. Hem de en ateşlisinden. Ondan ateşlisi yoktur. Müthiş iyi bir adamdır benim babalık. İstediğine sor. Ben varken kimse tersini söyleyemez.'' ''Hele bir söylesin, görür gününü. Peki, senin dinin ne?'' ''Bak, patron. Beni fena yakaladın şimdi. Ama umrumda değil. Söyleyeyim sana. Bana sorarsan, bir adam başı darda bir adama el uzatıyorsa, önüne gelene ana avrat düz gitmiyorsa, kimseye kötülük etmiyorsa, başkasının işine burnunu sokmuyorsa, Tanrı'nın adını küçük T'yle yazmıyorsa, başına bir şey gelmez. Bir kiliseye bağlıymış kadar güvende demektir.'' ''Peki, diyelim Tanrı'nın adını küçük T ile yazdı. O zaman?'' ''Bile bile yapmışsa ayvayı yer valla. Hapı yuttuğunun resmidir. Lamıcı mı yok?'' ''Adın ne senin?'' ''Nicodemus Dutch.'' ''Sanırım işimize yarayabilirsin, Nicodemus. Bir deneyelim bakalım.'' ''Tamamdır.'' ''Ne zaman başlarsın?'' ''Hemen.'' Böylece 10 dakika geçmiş geçmemişti ki, bir de baktık, bu hiçbir tarife sığmayan çocuk, bizden biri olup çıkmış. Kolları sıvamış, canla başla çalışıyor. Bizim matbaanın caddeye bakmayan ucunda dört bir yanı çiçekli, alçak alışlar ve onların can dostu güne bakanlarla kaplı, ıssız, kuytu bir bahçe vardı. Bu kasvetli bahçenin orta yerinde tek odalı, tek pencereli, tabansız, yıkık dökük, eski bir ahşap kulübe duruyordu. Bir kuşak önce tütsülük olarak kullanılmıştı. İşte bu ıssız ve periliğin Nicodemus'a yatak odası oldu. Köyün uyanıkları Nicodemus'u görür görmez eşek şakası yapabilecekleri bir enayi bulduklarını sandılar. Nicodemus'un acemi çaylağın teki ve saf bir çocuk olduğunu görmemek gerçekten de olanaksızdı. İlk eşek şakasını yapma şerefine George Jones nail oldu. Ona içine kestane fişeği sokulmuş bir puro uzattıktan sonra kaş göz ederek öbürlerini başına topladı. Kestane fişeği patlar patlamaz Nicodemus'un kaşları ve kirpiklerini alıp götürdü. Gel gör ki bizimki hiçbir şeyden kuşkulanmamışçasına ''Bu cuaralar da amma tehlikeliymiş ha?'' demekle yetindi. Ertesi akşam da pusuya yatıp George'un yolunu bekledi ve bir kova buzlu suyu başından aşağı boca etti. Bir gün Nicodemus yüzmedeyken Tom McElroy giysilerini birbirine bağlayıp bir de düğüm attı. Ama Nicodemus'un misillemesi ağır oldu. O da Tom'un giysilerini tutuşturup bir şenlik ateşi yaktı. Nicodemus'a üçüncü bir şaka da birkaç gün sonra yapıldı. Pazar akşamı köy kilisesinin sıraları arasında yürüyordu ki bir de ne görsünler? Sırtına nal gibi bir pusula iğnelenmemiş mi? Ama bu şakayı yapan ayinden sonra geceyi terk edilmiş bir evin kilerinde geçirmek zorunda kaldı. Nicodemus da tutsağa sesini çıkaracak olursa başına daha da beterinin geleceğini bilsin diye kahvaltı saatine kadar kilerin kapısından ayrılmadı. Kiler bele kadar pis suyla doluydu. Yerlerde bileğe kadar balçık kaplı. Ama asıl anlatacağım bu değil. Bu olanı yeniden aklıma düşüren iskelet vakasıydı. Çok da uzun bir zaman geçmemişti ki köyün uyanıkları şu bizim Shelby'den gelen avanağı şöyle doğru dürüst oyuna getirememelerini içlerine sindirememeye başlamışlardı. Nicodemus'u kapana kıstırmak isteyenler başlardaki kadar çok olmadıkları gibi eskisi kadar gözü kara da değildiler artık. İşte tam o sırada genç hekim imdatlarına yetişti. Hekim Nicodemus'un ödünü patlatmayı önerdiğinde, hele bu işi nasıl yapacağını anlattığında sevinç çığlıkları ve alkış sesleri göğü tuttu. Elinde muhteşem yepyeni bir iskelet vardı. Yörenin biricik şöhreti köyün sarhoşu, merhum Jimmy Pin'in iskeleti. Jimmy Pin ölümünden 15 gün kadar önce tabakhanede yorgan döşek yatarken çok çekişmeli bir açık artırma sonucunda bizzat kendisinden 50 dolara aldığı dehşet verici bir parça. Tabii 50 dolar anında viskiye gitmiş ve iskeletin el değiştirmesini büyük ölçüde hızlandırmıştı. Hekim, Jimmy Pin'in iskeletini Nicodemus'un yatağına yerleştirecekti. İskelet, Nicodemus'un yatağına akşamın 10:30'unda bırakıldı. Köyün maskaraları, Nicodemus'un genellikle yatağına yattığı vakitte, gece yarısı, alışlar ve güne bakanların arasından sinsice sürünerek, o ıssız ahşap ine yaklaştılar. Pencerenin altına kadar gelip, içeriye gizlice göz attılar. Bizim uzun bacaklı piç kurusu, sırtında yalnızca çok kısa bir gömlek, yatağına oturmuş keyifli keyifli ayaklarını sallıyordu. Bir yandan da kağıtla kapladığı tarağını ağzına bastırarak Camptown Races'tan bir ezgi tutturmuştu. Hemen yanında gıcır gıcır bir ağız tamburası, yeni bir topaç, sert bir kauçuk top, bir avuç dolusu renkli cicoz, birkaç kilo bonbon ve tuğla gibi bir nota kitabından farksız, birkaç ısırık alınmış, koca bir zencefilli çörek göze çarpıyordu. İskeleti, gezgin bir doktor bozuntusuna 3 dolara okutmuş, felekten bir gece çalıyordu. Son.